کیا ترکے میں ورثہ آپس میں کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ترکے میں مطلب مصالحت یعنی کمپرومائز کی صورت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ جتنے بھی ورثہ ہیں وہ سب کے سب بالغ ہیں، اور مورث یعنی جس نے جو مطلب ترکہ چھوڑا اس کی کوئی ایسی چیز جو اس نے چھوڑی ہے، اب مثال کے طور پر عینک اور گھڑی، یہ دو چیزیں چھوڑی ہیں اس نے، اور دونوں مطلب دونوں ورث دو ہی ورثہ ہیں اس کے، اور بھی چیزیں چھوڑی ہیں، تو اب یہ دو چیزوں میں اب ان کو کیا کریں، دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے تو بانٹ نہیں سکتے، تو اب اگر ان میں یہ طے ہو جائے کہ قیمت کی ترکیب بن جائے کہ عینک ہے 10 روپے کی، گھڑی ہے 100 روپے کی، تو اب اس طرح مطلب قیمت کی ترکیب بنا کر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 روپے کے بدلے جیسے اس کو عینک مل گئی، اس کو 100 روپے کے بدلے میں گھڑی مل گئی، یوں چیزیں تو ممکن ہے، کیونکہ وہ ہانڈی ہے تو پتیلی ہے تو چولہا ہے تو پنکھا ہے تو چمچ ہے، سب میں اس سے بنتے ورثہ کے، تو اب سب کا تو وہ قیمہ تو کر نہیں سکتے، تو پھر تو کام کا نہیں رہے گا وہ، تو ان برتنوں میں اور ان چیزوں میں جو اشیاء، بستر چھوڑا ہے، چادر چھوڑی ہے، انگوٹھیاں چھوڑی ہے، کپڑے چھوڑے ہیں، اور چیز میں ایک سوئی سے لے کر پہاڑ تک جو بھی فوت ہونے والے نے مال چھوڑا ہے اس میں ترکہ تقسیم ہوگا، تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپس میں مصالحت کریں گے، یہ قیمتیں لگائیں گے، اس سب یہ ترکیب بنے گی، یہ ترکے کے مسائل میں آپ گھبرایا مت کریں، بہت اس کا آسان حل بتاؤں کہ کسی بھی سنی مفتی سے آپ رجوع کریں، سوال بنا کر اس کو پیش کر دیں دارالافتاء، الحمدللہ باب المدینہ میں بھی دارالافتاء سنیوں کے موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان دارالافتاءوں سے مطلب استفتاء پیش کریں، ان کا تحریری جواب جو ملے اس پر عمل کریں، تحریری جواب اگر نہ سمجھ میں آ تو پھر ان سے مل کر زبانی سمجھ لیں، خلاصہ اس کا معلوم کر لیں، تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا کہ میرے اس سوال پر آپ بولے گا اب یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیسے تقسیم ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سنی علماء بکثرت موجود ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا دینا اور، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.